Book 2 78 78 78 الصفات 1 विशेषण 1 विशेषण 1 امرأة كبيرة السن एक बूढ़ी स्त्री एक बूढ़ी स्त्री इमरातुन समीना एक मोटी स्त्री एक मोटी स्त्री इमरातुन फुदूलिया एक जिज्ञासु स्त्री एक जिज्ञासु स्त्री सय्यारतुन जदीदा एक नई गाड़ी एक नई गाड़ी सय्यारतुन सरिया एक अधिक तेज गाड़ी एक अधिक तेज गाड़ी सय्यारतुन मुरीहा एक आरामदायी गाड़ी एक आरामदायी गाड़ी थौबुन अज़रक एक नीला कपड़ा एक नीला कपड़ा थौबुन अहमर एक लाल कपड़ा एक लाल कपड़ा थौबुन अखदर एक हरा कपड़ा एक हरा कपड़ा शंतत यद सौदा काला बैग काला बैग शंतत यद बुनिया भूरा बैग भूरा बैग शंतत यद बैदा सफेद बैग सफेद बैग नासुन लुतफा अच्छे लोग अच्छे लोग नासुन मुहज़्ज़बून विनम्र लोग विनम्र लोग नासुन मुहिमून दिलचस्प लोग दिलचस्प लोग अत्फालुन महबूबून प्यारे बच्चे प्यारे बच्चे अत्फालुन वकीहून ढीठ बच्चे ढीठ बच्चे अत्फालुन मुअद्दबून बहादुर बच्चे बहादुर बच्चे